Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο λαύριο. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο. Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας, μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξορίστος, μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδες και είναι Παρασκευή και 21 ο Μάιος. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Ως θα τα κρύψει. Οι σημερινές πίσω σελίδες θα αφιερωθούν εξ ολοκλήρου σε ένα θέμα που προβληματίζει, εμένα τουλάχιστον με προβλημάτισε πολύ, χωρίς ευτυχώς να είμαι από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Μιλώ βεβαίως για το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, για τα χωρισμένα ζευγάρια, για τα παιδιά μάλλον των χωρισμένων ζευγαριών. Για αυτά τα παιδιά που, πιστέψτε με, ακόμα και αν δεν παρακολουθούν την συζήτηση στη Βουλή και τις αψιμαχίες των πολιτικών, όπως λέει εδώ και ο Σαββόπουλος, τα ξέρουν όλα, πραγματικά. Ο χρόνος, ο αληθινός, είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Λοιπόν, από χθες το βράδυ με 156 ψήφους, είναι νόμος του κράτους πια, ο νόμος για την συνεπιμέλεια. Το νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση για τη συνεπιμέλεια είναι πια νόμος του κράτους. Η συνεπιμέλεια που ορίζεται ως υποχρεωτική εξίσου και στους δύο γονείς σε περίπτωση που υπάρχει ένας χωρισμός. Ξέρετε, είναι ένα από τα ζητήματα που δεν είναι της βαριάς πολιτικής και γι' αυτό θα πάρω και εγώ το θάρρος σήμερα να πάω λίγο πιο πέρα και να αλλάξω λίγο και τον τρόπο της εκπομπής αυτής. Να σας μιλήσω για το τι θέση πήρε ο καθένας, ακόμα και να σας μεταδώσω ηχητικά, ένα τουλάχιστον ηχητικό που εμένα με άγγιξε πολύ από την Βουλή, από τη συζήτηση στη Βουλή, να σας πω ξεκάθαρα και πέρα από κομματικές ταμπέλες, γιατί ακριβώς δεν είναι βαθιάς πολιτικής θέμα, ενώ είναι βαθύτατα πολιτικό, δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε ότι καθορίζεται από το ιδεολογικό πρόσημο κάθε κομματικού φορέα ώστε να γίνει μία αντιπαράθεση ιδεών, ιδεολογιών, πολιτικών και τελικά να μιλάς για κομματικά ωφέλη, για κομματικές ζημίες και για κομματικό παιχνίδι μέσα στη Βουλή. Εξάλλου, οι βασικότερες αντιδράσεις, αυτές που διαφημίστηκαν πιο πολύ, και εδώ παίζει ρόλο και το ότι ήταν εσωκομματικές, ήταν από δύο κυρίες βουλεύτριες της Νέας Δημοκρατίας, από την κυρία Γιαννάκου και από την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία, ειδικά η κυρία Γιαννάκου, είπε μερικά πολύ βαριά πράγματα. Λοιπόν, όπως σας είπα, είναι ένα ζήτημα που τουλάχιστον χθες τράβηξε την προσοχή μου για πάρα πολλές ώρες, για να παρακολουθήσω, για να καταλάβω καταρχάς, για να καταλάβω τι λέει μία πλευρά και τι λέει η άλλη, και για να είμαι εδώ σήμερα και να σας πω ότι εχθές, όσο και αν θα σας ακουστεί υπερβολή, συντελέστηκε στη Βουλή των Ελλήνων ένα έγκλημα εις βάρος των παιδιών μας. Μουσική. Το νομοσχέδιο που έφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Τσιάρας, ορίζει, η βασική του πρόβλεψη είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχει μια διαφωνία σε ένα ζευγάρι που δεν χωρίζει όμορφα, που δεν χωρίζει κόσμια, που δεν χωρίζει σε πλαίσιο συνεργασίας για την παρακάτω ζωή τους, σε ένα ζευγάρι που καταλήγει στα δικαστήρια για το ποιος θα έχει την επιμέλεια των παιδιών, ορίζει δια νόμου ότι θα πρέπει να την έχουν εξίσου. Εκ πρώτης όψεως, σας ακούγεται αυτό ίσως, δηλαδή αν δεν το ξέρεις το θέμα, και σας ομολογώ ότι μέχρι να μπω να διαβάσω, να δω, να ακούσω τι ακριβώς γίνεται, είχα και εγώ μια λανθασμένη αίσθηση. Λες, ρε παιδί μου, έχεις ακούσει και, αν δεν είσαι γνώστης, διαζώσεις, έχεις ακούσει και μπαμπάδες γύρω σου που λένε ότι αδικούνται, ότι τα παιδιά πηγαίνουν κατά κανόνα στη μητέρα και ότι δεν έχουν την επαφή με τα παιδιά τους, οι πατεράδες. Και αυτό το εξίσου, ξέρετε, στο πρώτο άκουσμα, σας ομολογώ και εγώ, ότι ακουγόταν καλό. Ήταν από τις λίγες φορές που η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, που η συζήτηση στη Βουλή χθες, ήταν και συγκινητική σε πολλές ομιλίες βουλευτών. Ήταν και λίγο πέρα από τα γνωστά των αντιπαραθέσεων, και επειδή, και δικαίως ήταν έτσι, επειδή αφορά ένα θέμα, αυτό που σας λέω δεν είναι βαριά πολιτική, δηλαδή όταν, ρε παιδί μου, φέρνεις το εργασιακό νομοσχέδιο, λες, είναι κάποιοι από τη μία πλευρά που θέλουν να εκμεταλλευτούν τους εργαζόμενους, εσύ είσαι από την άλλη πλευρά που είσαι με τον εργαζόμενο, και συγκρούονται αυτές οι δύο κοσμοθεωρίες. Όταν φέρνεις το νομοσχέδιο για τα εκπαιδευτικά, είναι από εδώ αυτοί που υποστηρίζουν τη δημόσια παιδεία, είναι από εκεί αυτοί που υποστηρίζουν τα κολέγια. Και άρα έχεις πάλι ένα δίπολο πολύ σαφές, άσχετα με το ποιον είσαι, τι ψηφίζεις, βλέπεις όμως ποιες είναι οι δύο θέσεις. Εδώ είχες ένα θέμα που είναι από τη μία οι μαμάδες και από την άλλη οι μπαμπάδες. Και λες, όπα, τώρα εδώ κάτι γίνεται. Εδώ τώρα το πράγμα αρχίζει να φεύγει από τα ιδεολογικά πρόσημα. Ή μήπως δεν φεύγει τελικά. Καθίστε να σας πω. Το βασικότερο πρόβλημα του νομοσχεδίου, όπως καταγγέλθηκε από την αντιπολίτευση, θα σας μιλήσω ειδικά για δύο εκ των πολιτικών αρχηγών, για τον Τσίπρα και για τον Βαρουφάκη, για όσα είπαν χθες στη Βουλή, τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Το βασικό πρόβλημα, όπως καταγγέλθηκε και όπως έχουν δίκιο σαφές και οι δύο, είναι ότι κάνει το παιδί λάφυρο ανάμεσα στους δύο γονείς. Ενώ μέχρι σήμερα τα δικαστήρια, με το υπάρχον οικογενειακό δίκαιο, που έχει όντως προβλήματα, που είναι από το 1983, που την εποχή που ψηφίστηκε ήταν από τα πιο προοδευτικά σε όλη την Ευρώπη, που όμως πια ναι έχει αρκετά προβλήματα, που ακούτε κι εσείς γύρω σας τους πατεράδες να έχουν πολύ μεγάλα παράπονα, που δημιουργεί μια κατηγορία γονιού δεύτερης κατηγορίας, δεύτερης βαθμίδας, αυτόν που δεν έχει την επιμέλεια αλλά έχει την επικοινωνία με το παιδί, που βάζει πολλά ζητήματα που χρειάζονται αναθεώρηση. Όλα αυτά λοιπόν έρχεται να τα λύσει αυτό εδώ το νομοσχέδιο, αυτός ο νόμος πια που ψηφίστηκε από χθες, με το να ορίσει ότι, κύριε δικαστά, εσείς που θα βρεθείτε αύριο να αποφασίζετε για το πού θα πάει ένα παιδί, είστε υποχρεωμένος να αποφασίσετε να πάει εξίσου και στους δύο. Και αυτό, όπως επισημάνθηκε και όπως καταλήγω πια ότι είχαν απόλυτο δίκιο οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο, αλλά και οι εκπρόσωποι της συμπολίτευσης. Σας είπα, η Γιαννάκου και η Κεφαλογιάννη δεν είναι ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΜΕΡΑ25, ούτε ΚΚΕ. Είναι Νέα Δημοκρατία. και μάλιστα ακούστηκαν και βαριά πράγματα. Από εκεί ακούστηκαν τα βαρύτερα πράγματα, από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν είναι μια καταστροφική λύση, γιατί δεν παίρνει ως δεδομένο, ως γνώμονα τις ανάγκες του παιδιού, αλλά παίρνει ως γνώμονα τις ανάγκες των δύο γονιών και ιδιαιτέρως εκείνου που μέχρι σήμερα δικαίως αισθανόταν ρηγμένος, δηλαδή των πατεράδων. Υπάρχει μία ατάκα ενός άθλιου τύπου, ενός Γιάννη Λοβέρδου που κάποτε ήταν και δημοσιογράφος και τώρα είναι βουλευτής. Υπάρχει μία ατάκα που εκφράστηκε από το Βήμα του Κοινοβουλίου. Κανονικά αν ήταν σε πιο ελαφρύ μούντι εκπομπή, όπως ήταν χθες με τις ατάκες του Μητσοτάκη για το πετάμε, ο πύργος ελέγχου και τέτοια, σήμερα είμαστε αλλού. Δεν θέλω ούτε καν αυτό να το μεταδώσω, γιατί θα λερώσω το ραδιοφωνικό αέρα με μία αθλειότητα ενός τύπου που νομίζει ότι είναι βουλευτής και εκπροσωπεί, δεν ξέρω αν πραγματικά εκπροσωπεί ένα κομμάτι της κοινωνίας, είναι ντροπή να βγαίνει να λέει ένας Γιάννης Λοβέρδος ότι μπορεί να υπάρχουν κακοί πατέρα, κακοί σύζυγοι, ακόμα και σύζυγοι που κακοποιούν τις γυναίκες τους, αλλά που μπορεί να είναι καλοί πατεράδες. Αυτή ήταν η απόλυτη δικαίωση της νοοτροπίας, της κακοποίησης στη σύγχρονη κοινωνία και ειδικά εις βάρος των γυναικών. Υπόθηκε αυτό από τη Βουλή. Σας το μεταφέρω μόνο, δεν βάζω να το ακούσετε, ειλικρινά δεν θέλω να λερώσω τον ραδιοφωνικό αέρα τον οποίο σέβομαι. Αφήστε τον όμως στο Γιάννη Λοβέρδο. Για πάμε να δούμε τι είπε η Μαριέτα Γιαννάκου, η οποία Μαριέτα Γιαννάκου καταψήφισε, όπως και η Κεφαλογιάννη, το νομοσχέδιο που έφερε η δική της κυβέρνηση, η δική τους κυβέρνηση. Η Μαριέτα Γιαννάκου, μεταξύ άλλων, αφού εξέθεσε όλα τα προβληματικά σημεία του νομοσχεδίου, είπε ότι στην προπαγάνδηση αυτού του νομοσχεδίου για τη συνεπιμέλεια βλέπουμε να υπάρχουν πολύ μεγάλα πορτοφόλια, πολύ ισχυρά λόμπι, κάποιοι πατεράδες δηλαδή, για να σας το πω απλά, που έχουν πολλά λεφτά και που μπορούν αυτή τη στιγμή να διαφημίσουν, είναι στις διαφημίσεις, είναι στα site, είναι στις στάσεις των λεωφορείων, είναι με διάφορους τρόπους το θέμα της συνεπιμέλειας μπήκε και προπαγανδίστηκε με πολύ περίεργα κίνητρα σε αυτή τη φάση. Και ενώ πριν ήμουν εγώ που σας έλεγα ότι, ρε παιδί μου, δεν είναι ταξικό τέτοιο ζήτημα, ο εργοδότης που θέλει να καταπιέσει τον εργαζόμενο έχει λεφτά και πιέζει την κυβέρνηση, ο μεγάλος εργοδότης, να κάνει ένα νόμο υπέρ της. Ο σχολάρχης που έχει τα κολέγια που λέει ψηφίστε βάση του 10 να μείνουν όλοι έξω για να έχω περισσότερη πελατεία. Εκεί είναι σαφή τα πράγματα. Βλέπεις, εδώ ο πατέρας. Και όμως, παιδιά, καταγγέλθηκε αυτό από την Γιαννάκου, ότι προφανέστατα αυτό εννοούσε. Υπάρχουν κάποιοι πατεράδες οι οποίοι αυτή τη στιγμή δικαίως ή αδίκως αισθάνονται ρηγμένοι στο θέμα της επιμέλειας των παιδιών τους μετά από ένα διαζύγιο και έχουν τη δύναμη, την οικονομική, το χρήμα και την επιρροή να επιβάλλουν ένα νομοσχέδιο στην κυβέρνηση που τελικά από χθες το βράδυ είναι νόμος του κράτους. Και τα καταγγέλει αυτά όχι η αντιπολίτευση. Τα καταγγέλουν αυτά βουλεύτρια, τα καταγγέλει της Νέας Δημοκρατίας μέσα στη Βουλή. Και αν αυτό δεν είναι συγκλονιστικό για το επίπεδο, για την ποιότητα της δημοκρατίας αυτήν εδώ τη χώρα, ακόμα και σε ένα θέμα που είναι τόσο λεπτό και τόσο έξω από την στεγνή, στήρα ιδεολογική αντιπαράθεση, τότε φαντάσου τι άλλο γίνεται, φαντάσου τι γίνεται στα άλλα, που είναι και πολύ πιο προφανή τα πράγματα. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει πια ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούν στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που μπερδεύουν τα λόγια τους, που μιλούν με νοήματα στα παιχνίδια τους. Σας είπα ότι θα σταθώ σε δύο ομιλίες. Η μία είναι του Αλέξη Τσίπρα και η άλλη του Γιάννη Βαρουφάκη. Στα 33 λεπτά που μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η μισή ομιλία δαπανήθηκε δικαίως κατά τη γνώμη μου σε ένα δίπλα, σε ένα παράπλευρο ζήτημα που έχει να κάνει με το πώς γίνονται οι ψηφοφορίες εν μέσω κορονοϊού στη Βουλή, ένα θέμα που έχει βάλει πολύ καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και που εχθές ξανά είχε ζητηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ η ονομαστική ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου ζητήματος, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, και για άλλη μια φορά υπόθηκε, δεν ξέρω αν ξέρετε, ότι στη Βουλή δεν ψηφίζουμε πια με ονομαστικές ψηφοφορίες λόγω COVID. Είδατε πόσο βολικός είναι ο κορονοϊός. Ψηφίζουμε μέσω αντιπροσώπων των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων, ακόμα και όταν τίθεται θέμα μυστικής ψηφοφορίας ή ακόμα και όταν τίθεται θέμα ονομαστικής ψηφοφορίας. Και ο βουλευτής δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίσει από την οθόνη, να βγει στην, ενώ έχει το δικαίωμα να βγει σε μια οθόνη με τηλεδιάσκεψη και να μιλήσει μέσα στη Βουλή, δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει από εκεί, γιατί δεν υπάρχει, λέει, η διαδικασία. Και είναι ένα ζήτημα που έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ σωστά, πολύ σοβαρά. Στη χθεσινή και έχουν υπάρξει πολλές συζητήσεις που δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα, και ακόμα ενώ ανοίγουν οι ταβέρνες, τα σχολεία, τα νηπιαγωγεία, οι παραλίες, μόνο η Βουλή δεν ανοίγει για να πάνε όλοι να είναι εκεί μέσα να ψηφίζουν. Και εξ αυτού του λόγου ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε χθες. Μίλησε δηλαδή μόνο ο Τσίπρας και μετά όλος ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε, ενώ από τα υπόλοιπα κόμματα μίλησαν και οι επικεφαλείς και κάποιοι βουλευτές. Τώρα στην ουσία του ζητήματος, επί της συνεπιμέλειας, ο Τσίπρας είπε ότι κάνετε το παιδί βαλίτσα, και είχε δίκιο. Κάνετε το παιδί λάφυρο, σαν να είναι ένα κομμάτι οικόπεδο, ένα κτήμα, ένα κοινό υλικό αγαθό που αποκτήθηκε από ένα ζευγάρι, και μετά που χωρίζει πρέπει να χωρίσουμε και το σπίτι και την περιουσία και τα χρυσαφικά και τα πάνω σέντονα. Και δεν λαμβάνετε υπόψη σας καθόλου τις ανάγκες του παιδιού. Είπε επίσης πώς είναι δυνατόν να ορίζεται με το ζύγι, με το εξίσου, με το μισό-μισό, και ποιο μισό-μισό θα ορίσει το δικαστήριο την επιμέλεια σε ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να τα βρει και που τελικά θα ταλαιπωρεί το παιδί, που θα μένει σε διαφορετικές γειτονιές, ενδεχομένως σε διαφορετικές πόλεις, και που θα είναι υποχρεωμένος ο δικαστής να πει το μισό καιρό στο ένα σπίτι, τον άλλο μισό καιρό στο άλλο σπίτι, και θα αναγκάζεται το παιδί να πηγαίνω έρχεται από εδώ και από εκεί, να αλλάζει σχολεία. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί αυτό, να είσαι μικρός και να χρειαστεί να αλλάξεις σχολείο και να πρέπει να αλλάζεις και να ξαναλλάζεις και να ξαναλλάζεις σχολείο, επειδή πρέπει να μείνεις με τον έναν ή με τον άλλο γονιό. Μα ο πατέρας μέχρι σήμερα είναι αδικημένος σε όλο αυτό και άρα έπρεπε να το λύσουμε. Ναι, αλλά δεν το λύνεις με την επιβολή. Πως το λύνεις, υπόθηκε μέσα στη Βουλή και από τα κόμματα, από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οικογενειακά δικαστήρια, τα οποία να μπορούν να έχουν στελέχωση και με δικαστές και με ψυχολόγους και με ανθρώπους που μπορούν να αναγνωρίσουν τι γίνεται σε κάθε οικογένεια, γιατί κάθε οικογένεια είναι διαφορετική, έχει διαφορετικές ανάγκες και δεν μπορείς να πας με ένα ζύγι και να πεις μισό κιλό φέτα. Ο ένας μισό κιλό φέτα ο άλλος, γιατί δεν μιλάς για φέτα, μιλάς για το παιδί. Επίσης ο Τσίπρας είπε χθες ότι δεν παίρνετε καθόλου υπόψη σας την υπαρκτή πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία της κακοποίησης και το ότι το 99% των κακοποιημένων μέσα σε μια οικογένεια είναι οι γυναίκες και τα παιδιά και ότι ο κακοποιητής συνήθως είναι ο άντρας. Και αυτό δεν λαμβάνεται πουθενά υπόψη σε αυτό το νομοσχέδιο και φτάνει τελικά, μίλησε μετά τον Τσίπρα ο Λοβέρδος, ο Γιάννης Λοβέρδος, και φτάνει τελικά να βγαίνει ένας τύπος και να σου λέει ότι ένας που κακοποιεί την γυναίκα του, λες και άμα κακοποιεί τη γυναίκα δεν θα κακοποιεί το παιδί, αλλά μπορεί να είναι καλός πατέρας. Ακούστε τι ακούστηκε χθες στη Βουλή. Αλλά αφήστε την αντιπολίτευση, τους είπε ο Τσίπρας. Δείτε τους δικούς σας, δείτε τη Γιαννάκου τι λέει. Δείτε ότι λέει πως κάποιοι ισχυροί είναι εδώ και μπορούν να επιβάλλουν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και κατήγγειλε ευθέως ότι αυτό το νομοσχέδιο, ειδικά για ένα ζήτημα που θα περίμενες ρε παιδί μου, θα περίμενες να βρεις μια κοινή συνισταμένη. Δεν μιλάμε ούτε για τα εργασιακά, ούτε για όλα τα υπόλοιπα, τα βαριά θέματα. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό θέμα που δεν έχει χρώμα που να πάρει ευχή. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλήξω πολύ γρήγορα ότι οι παραπονεμένοι μπαμπάδες είναι δεξιοί. Εγώ θεωρώ ότι οι μπαμπάδες που αδικούνται είναι και δεξιοί και αριστεροί και κεντρώοι και χρυσαυγίτες και ότι δεν ορίζει το πολιτικό ένα τόσο λεπτό κοινωνικό ζήτημα. Κάποιος έκρινε ότι έχει να κερδίσει, υπάρχει ένα λόμπι προφανώς συμφερόντων αυτή τη στιγμή, θα μου πεις σε όλα τα θέματα ναι υπάρχει μια πίεση αντιμαχόμενων συμφερόντων, αλλά εδώ τα αντίπαλα συμφέροντα είναι οι γυναίκες και οι άντρες, αυτήν εδώ την κοινωνία, οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, και έκρινε η κυβέρνηση ότι μπορεί να έχει περισσότερα πολιτικά ωφέλη από τους παραπονούμενους μέχρι σήμερα μπαμπάδες που θα τους δικαιώσει έναντι των μανάδων. Και βγαίνει η Γιαννάκου και λέει αυτοί είναι που έχουν και τα πολλά λεφτά και επιβάλλουν τη διαφήμιση και όλα αυτά που έχουμε δει, και βγαίνει ο Τσιάρας στο πρώτο θέμα και λέει ότι η Γιαννάκου τα λέει αυτά από την προσωπική της εμπειρία επειδή είναι πικραμένη και η μία και η άλλη και η Κεφαλογιάννη, και το πάει στο προσωπικό ζήτημα, σου λέει επειδή εσείς χωρίσατε στραβά, αυτό τους είπε, επειδή εσείς χωρίσατε στραβά και χάσατε τα παιδιά. Δηλαδή ακούστε τι επίπεδο αυτή τη στιγμή για ένα τόσο σοβαρό θέμα, σε τι επίπεδο ακριβώς βρισκόμαστε. Και την φράση αυτή της Γιαννάκου, την καταγγελία της Γιαννάκου, προφανώς την πήρε και τη μεγέθυνε ο Τσίπρας και πολύ καλά έκανε. Και είπε να έρθει εδώ επιτέλους να απαντήσει ο Μητσοτάκης, γιατί αυτό έρχεται από την κορυφή του επιτελικού κράτους και ότι ο Τσιάρας είναι αυτοφοράκιας, έτσι τον είπε. Και να έρθει ο Μητσοτάκης επιτέλους για ένα τέτοιο θέμα να πάρει θέση. Όχι, δεν ήρθε. Δεν πήγε ο Μητσοτάκης. Ψηφίστηκε χωρίς τον Πρωθυπουργό. Στο δεύτερο μέρος θα σας πω για το Βαρουφάκι. Μάλλον δεν θα σας πω, θα βάλω την ομιλία του, δεν το συνηθίζω να κάνω κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν είμαστε σε θέματα βαριάς πολιτικής, το ξαναλέω και το ξαναλέω. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι με το Βαρουφάκι ή με τον Τσίπρα για να καταλάβεις ότι έχουν δίκιο σε αυτό. Πώς να το πω πιο απλά. Η δε ομιλία του Βαρουφάκι, ακόμα περισσότερο από του Τσίπρα, ήταν συγκλονιστική, γιατί ήταν προσωπική, με την προσωπική του υπόθεση και με πάρα πολύ σωστή τοποθέτηση στα πράγματα. Και γι' αυτό νομίζω ότι από το μισάωρο το δεύτερο θα αφιερώσω τα 15-17 λεπτά, νομίζω πόσο είναι, για να την ακούσετε όλοι, αν έχετε την υπομονή. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Παρασκευή και 21 ο Μάιος και σήμερα παραμερίζουν οι πίσω σελίδες όλα τα άλλα θέματα της επικαιρότητας, που δεν είναι και λίγα φυσικά, αλλά γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Για ένα έγκλημα που συντελέστηκε χθες στην Ελληνική Βουλή και μιλώ για τον νόμο για την συνεπιμέλεια που ψηφίστηκε με 156 θετικές ψήφους. Στο πρώτο μέρος σας περιέγραψα τα επιχειρήματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Σας είπα για την ομιλία του Τσίπρα που έβαλε ζητήματα νομίζω σε πάρα πολύ σωστή βάση. Η επόμενη είναι του Βαρουφάκη, την οποία θα την μεταδώσω ολόκληρη. Δεν το κάνω συχνά, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο έξω και πέρα από το... ποιο κόμμα συμπαθεί ο καθένας. Είπα και στο πρώτο μέρος ότι δεν είναι αυτό ένα θέμα για να ταυτιστείς κομματικά. Δεν είναι τα παιδιά Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ ή ΚΚΕ ή ΜΕΡΑ. Δεν είναι ούτε καν οι μπαμπάδες που έχουν παράπονα από το υπάρχον οικογενειακό δίκαιο. Εδώ στο απόσπασμα που θα ακούσετε, στην ομιλία που θα ακούσετε, ο Βαρουφάκης βάζει το ζήτημα σε μία σωστή κατά τη γνώμη μου βάση και με βάση τα προσωπικά του βιώματα, και αυτό ήταν που κυρίως νομίζω συγκίνησε, ήταν μία από τις πιο, πιο μεστές ομιλίες που έχω ακούσει στη Βουλή τα τελευταία χρόνια. Ο Βαρουφάκης λοιπόν λέει ότι ναι, αν μπορούσα να έχω την κόρη μου αύριο το πρωί να πατήσω ένα κουμπί και να την έχω συνέχεια μόνο εγώ, θα το έκανα. Αλλά δεν θέλω ένα κράτος να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, με βάση το τι θα ήθελα εγώ. Το κράτος πρέπει να λειτουργεί και να βάζει κανόνες με τρόπο που να ακουμπά, να απαντά στην κοινωνία. Και επίσης ανοίγει και ένα άλλο ζήτημα. Σας λέω, η χθεσινή συζήτηση δεν ήταν, ενώ ήταν βαθιά πολιτική, δεν ήταν η συνήθης συζήτηση στη Βουλή και από, κατά μία έννοια ίσως βγήκε κάτι καλό. Βάζει και το ζήτημα της πατριαρχίας στην ελληνική κοινωνία, θύματα της οποίας σε πολλές περιπτώσεις είναι και οι ίδιοι οι άνδρες. Ας του δώσω το λόγο να το ακούσετε, είναι 17 λεπτά, θα τα πούμε μόλις τελειώσει αυτό. Κύριε Βαρουφάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε που είδα και πρώτη φορά το πώς η συνεπιμέλεια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πώς μπορεί να αμβλύνει τον πόνο στη διαδικασία ενός διαζυγίου, ενός χωρισμού, να στηρίξει τα παιδιά, να στηρίξει τους γονείς, ώστε οι γονείς να στηρίξουν τα παιδιά. Την είδα εκείνη περίοδο, 2005 ήταν, και θα μου επιτρέψεις να μιλήσω επί προσωπικού, γιατί το προσωπικό είναι πολιτικό, όπως μας μάθαν οι φεμινίστρες στη δεκαετία του 70. Πριν τότε, το 2005, ήταν μια περίοδος που η κόρη μου, 15 μηνών τότε, αποδήμησε με τη μητέρα της βεβαίως, στην Αυστραλία. Εκείνη την περίοδο είχα γνωρίσει ένα ζευγάρι το οποίο έκανε πράξη τη συνεπιμέλεια, συνενετικά βέβαια. Ευκατάστατο το ζευγάρι, περπατούσαν το μονοπάτι το δύσκολο του χωρισμού με τον πόνο που αυτό σημαίνει, αλλά ήταν τυχεροί, είχαν τις δυνατότητες, είχαν δύο σπίτια κοντά το ένα με το άλλο και ο ένας γονιός και ο άλλος μπορούσαν να προσφέρουν δωμάτια, υπνοδωμάτια στα δύο παιδιά τους, το σχολείο ήταν κοντά και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι τους ζήλεψα πάρα πολύ. Η σύγκριση με εκείνο που βίωνα εκείνη την περίοδο ήταν συντριπτική. Μόλις είχα συμφιλειωθεί με την ιδέα, που είμαι σίγουρος ότι συνθλίβει τόσους πατεράδες εκεί έξω, την ιδέα ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε χωρίς το παιδί μας. Αν και η δική μου περίπτωση ήταν βέβαια ακραία, γιατί πιο μακριά δεν μπορούσε να πάει η κόρη μου, αν συνέχιζε θα γύρναγε πίσω. Δεν έχω αμφιβολία ότι εκείνος ο πόνος, εκείνη η απόγνωση είναι κάτι το οποίο ζουν χιλιάδες άνθρωποι εκεί έξω. Από αυτό λοιπόν το βήμα της Βουλής, κοιτώ στα μάτια εσάς τους πατεράδες που κι εσείς αναγκαστήκατε να πιείτε το δηλητήριο αυτής της συμφιλίωσης με την απάνθρωπη ιδέα ότι δεν μπορείτε να ζείτε με τα παιδιά σας. Και σας λέω ότι ναι, από προσωπική εμπειρία ξέρω τον πόνο του να είσαι στο αυτοκίνητο παραγκαρισμένος απ' έξω και να μην μπορείς να δεις το παιδί. Το θυμό που φουντώνει μέσα σου με τη σκέψη που μπορεί να είναι αληθινή ή να μην είναι αληθινή, ότι κάποιος χρησιμοποιεί ή κάποια χρησιμοποιεί το παιδί εναντίον σου. Την αδικία του να σου λένε ότι είναι προς το συμφέρον του παιδιού να μην μεγαλώνει με σένα. Τη στεναχώρια να πρέπει να υποχωρείς συστηματικά σε πράγματα που εσύ θεωρείς ότι είναι ουσίας για να μην ξαναπιαστεί σε διασταυρώμενα πειρά το παιδί. Την ανημποριά να μαθαίνεις στο παιδί σου πράγματα που ξέρεις και που πιστεύεις ότι θα πρέπει να ξέρει, αλλά που δεν προλαβαίνεις να τα μάθεις ένα Σαββατοκύριακο στις διακοπές που είσαι μαζί. Την αίσθηση ότι παίρνονται μεγάλες αποφάσεις πίσω από την πλάτη σου. Θυμάμαι την ασφυξία που προκαλούσε η σκέψη ότι αν θα πήγαινα στο δικαστήριο να ζητήσω την επιμέλεια του παιδιού ή τη συνεπιμέλεια, θα έχανα. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Εάν είχα ένα κουμπί να το πατήσω, να έχω την κόρη με 100% του χρόνου μαζί μου, θα το πάταγα. Αν είχα ένα άλλο κουμπί που μου την έδινε 50% του χρόνου, θα το πάταγα. Αν είχα ένα κουμπί που μου την έδινε το 1/3 του χρόνου, θα το πάταγα. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλο τι θα ήθελα και άλλο τι θέλω να μπορεί ή να μην μπορεί το κράτος να κάνει στο όνομά μου. Θυμάμαι μια συζήτηση τότε που ζούσαμε στο Τέξας, στην πολιτεία πρωταθλήτρια στις εκτελέσεις, με κάποιον ο οποίος ήταν ένα υπέρμαχος της θανατικής ποινής και μου λέει, καλά, εσένα άμα την κόρη σου, τη γυναίκα σου την βίαζαν και τη σκότωναν, δεν θα ήθελες να σκοτώσεις το δολοφόνο, το βιαστή? Και χωρίς να το σκεφτώ του λέω, θα τον έπνιγα με τα χέρια μου. Αλλά αμέσως πρόσθεσα, αλλά δεν θα ήθελα να ζω σε μια χώρα, σε μια οργανωμένη κοινωνία που μου το επιτρέπει. Δεν θα ήθελα να ζω σε μια οργανωμένη κοινωνία που να τον σκοτώσει εκ μέρους μου. Το ίδιο ισχύει και με τη συνεπιμέλεια. Ναι, την ήθελα για μένα, διακαώς. Όπως τη θέλουν και τόσοι άλλοι. Αλλά, αν δεν είναι δυνατόν να συμφωνηθεί συνενετικά, όχι, δεν θα ήθελα την οργανωμένη κοινωνία να την επιβάλλει για πάρτι μου. Ποτέ δεν θα ήθελα ένα κράτος να νομοθετεί αυτά που θα ήθελα να γίνουν πάνω στο θυμό και στην απελπισία μου. Άλλο, κύριε Υπουργέ, μια ευχή, και άλλο η επιβολή μέσω της βίας, ιδιωτικής ή κρατικής, αυτής της ευχής. Τα πιο όμορφα πράγματα, όταν επιβάλλονται, μεταμορφώνονται σε τερατουργήματα. Πάρτε την αγάπη, τον έρωτα. Όταν έρθει αβίαστα, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο. Όταν όμως επιβάλλεται δια της βίας, γίνεται βιασμός. Αυτό ισχύει με τη συνεπιμέλεια των παιδιών μετά από ένα χωρισμό. Αν προκύψει συνεργατικά, η συνεπιμέλεια είναι μια όαση στη δυστυχία του χωρισμού. Αν όμως τη συνεπιμέλεια την επιβάλλει το κράτος, μετατρέπεται σε τραγέλαφο. Μετατρέπεται σε σχήμα οξύμορο με θύμα το παιδί. Το ξαναλέω. Ήθελα διακαώς τη συνεπιμέλεια. Όμως ταυτόχρονα καταλάβαινα, με πόνο και ίσως και με οργή, δεν το κρύβω, ότι σωστά δεν είχα δικαιώματα ως πατέρας. Δικαιώματα είχε μόνο η κόρη μου. Στην επιμέλεια ίσως συνεργασία. Και η συνεργασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν επιβάλλεται με νόμο. Ευχής έργο το παιδί να έχει δύο ισότιμα σπίτια. Να περνά, όπως είπα στο προηγούμενο παράδειγμα, στο οποίο σας παρέθεσα, μια εβδομάδα με τον ένα γονιό, μια εβδομάδα με τον άλλο γονιό. Και όταν μεγαλώσει, όχι πολύ μεγάλο, 12-13, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, να επιλέγει μόνος του, μόνη της, τις εβδομάδες και τις ώρες που περνάει με τον ένα γονιό ή με τον άλλο γονιό. Ναι, αλλά αυτό προϋποθέτει πράγματα που κανένας νομοθέτης, κανένας δικαστής, κανένας κρατικός λειτουργός δεν μπορεί να επιβάλλει ή να υποπτεύσει καν. Σπίτια που να είναι κοντά ώστε το παιδί να μπορεί να πηγαίνει στο ίδιο σχολείο. Οικονομική δυνατότητα των γονιών ώστε να προσφέρουν ο κάθε γονιός αντίστοιχες συνθήκες στο σπίτι το οποίο είναι δίπλα ή κοντά το ένα με το άλλο. Συνθήκες και ζωής και δουλειάς που να δίνουν τα προνόμια στους γονείς να μπορούν να σηκώσουν το βάρος, την ευθύνη του πήγαινε έλα μια εβδομάδα ένα, μια εβδομάδα ο άλλος, τρεις εβδομάδες ο ένας, μια εβδομάδα ο άλλος. Θέλω να έρθω στον φόβο της λεγόμενης και αναφερόμενης στο νομοσχέδιό σας αποξένωσης του παιδιού από τον χωρισμένο πατέρα. Δεν το κρύβω, τον είχα αυτό το φόβο. Όταν είδα την κόρη μου να φεύγει, ιδίως τόσο μακριά, τον είχα αυτό το φόβο. Ευτυχώς απεδείχθη, όπως συμβαίνει, είμαι σίγουρος πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι ήταν ανόητος φόβος. Τα παιδιά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αποξενώνονται από γονιούς που τα αγαπάνε. Ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο περνάνε μαζί τους. Προχτές, η κόρη μου, η Ξένια, έγινε 17 χρονών. 17 χρόνια απόστασης. 17 χρόνια, θυμάμαι από μικρό παιδί, πριν εσείς έχετε ακούσει το Skype, εγώ της διάβαζα παραμύθια από το Skype και την έβλεπα στην οθόνη να αποκοιμιέται. Από το 2005. Δεν σας κρύβω ότι ήταν πολύ δύσκολο να κρατήσουμε επικοινωνία, ιδίως όταν μεγάλωνε. 3-4 φορές το χρόνο βρισκόμασταν, ξέρετε τι σημαίνει αυτό από απόσταση, έξοδα, κούραση, το καταφέρναμε. Να πω κιόλας ότι ο καιρός της πανδημίας είναι πολύ σκληρός για μας, γιατί την πρώτη φορά που για πάνω από ένα χρόνο δεν έχουμε βρεθεί, δεν ξέρουμε πότε θα ξαναβρεθούμε. Τα σύνορα της Αυστραλίας είναι κλειστά μέχρι τα μέσα του 2022, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Αλλά πρέπει να σας πω ότι παρόλα αυτά είμαστε ίσως πιο κοντά, πιο δεμένοι από ό,τι θα ήμασταν αν ζούσαμε μαζί. Με απώλειες βέβαια. Δεν υπάρχει μέρα αυτά τα 17 χρόνια, όταν δεν είμαστε μαζί, που να μην χαρακτηρίζονται από το άλλη μια μέρα χώρια. Μετρούσαμε τις μέρες για να βρεθούμε και όταν βρισκόμασταν, μετρούσαμε τις μέρες μέχρι το χωρισμό. Κυρίες και κύριοι, άλλο αυτό και άλλο ο φόβος της αποξένωσης, άλλο η ψευτοθεωρία της αποξένωσης των παπάδων. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, όταν δεν υπάρχει η συνενετική οδός προς τη συνεπιμέλεια, πρέπει να υπάρχουν οικογενειακά δικαστήρια με εξειδικευμένους δικαστικούς, μακριά από την Ευελπίδων, μακριά από τα συμβατικά δικαστήρια, σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους, με ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η πιθανότητα συνένεσης ή μιας επιμέλειας των παιδιών που να είναι προς όφελός τους, με βασικό και μοναδικό κριτήριο την προστασία των δικαιωμάτων τους. Αντί για αυτά, τα ακριβά οικογενειακά δικαστήρια. Εσείς τι κάνετε, αλλάζετε το νόμο. Και ποιο νόμο? Το οικογενειακό δίκαιο του 1983. Που παραμένει μέχρι και σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Ένα μνημείο προοδευτικής νομοθέτησης και ορθού λόγου. Θέλω εδώ, στο βήμα αυτό της Βουλής, να αποτίσω φόρο τιμής στις γυναικείες οργανώσεις που κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 δούλεψαν τόσο σκληρά για να γίνει πραγματικότητα το οικογενειακό δίκαιο του 1983. Θα αναφερθώ στην Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, στην Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών, βεβαίως στην Ένωση Γυναικών Ελλάδας και ιδίως στη Μαργαρίτα Παπανδρέου που αξίζει μια αναφορά, γιατί ξέρω προσωπικά τη δουλειά που είχε κάνει γι' αυτό. Στις ανεξάρτητες αυτόνομες κινήσεις γυναικών. Στον τρόπο με τον οποίο όλο το πολιτικό σύστημα, το προοδευτικό, όχι εσείς, ποτέ δεν ήσασταν κομμάτι αυτού. Πάντα ήσασταν μέρος του σκοταδισμού της δεξιάς. Απόδειξη ότι το 1983 εκείνο το εξαιρετικό νομοθέτημα το καταψηφίσατε υποστηρίζοντας ακόμα και τότε την πρίκα. Μην το ξεχνάτε αυτό, ποιοι είστε, να έχετε συνέστηση του εγκλήματος, της ενοχής σας. Έρχεστε λοιπόν σήμερα αυτό το νομοθέτημα το προοδευτικό ενός Μαγκάκη, μιας Μαραγκοπούλου, ενός Μάνεση, ενός Κασιμάτη που τότε είχατε καταψηφίσει, σήμερα έρχεστε να το αλλάξετε. Κύριε Υπουργέ, θέσατε το ερώτημα και πολύ σωστά. Δεν υπάρχουν προβλήματα? Βέβαια υπάρχουν, άπειρα. Δεν είναι τα προβλήματα όμως με τον νόμο. Τα προβλήματα είναι με την εφαρμογή του νόμου. Είναι με τη δικαστηριακή πρακτική και τη διαδικασία. Αλλά εσείς τι επιλέγετε να κάνετε? Επιλέγετε να μην αντιμετωπίσετε αυτά τα υπάρχοντα άπειρα προβλήματα. Αντίθετα, επιλέγετε να δημιουργήσετε νέα με αυτό το εσχρόνομο σχέδιο που συνειδητά μετατρέπει μια όμορφη ευχή σε μια άσχημη κρατική επιβολή. Σε αυτό θυμίζετε τους εξτρεμιστές προτεστάντες Αμερικανούς πολέμιους των αμβλώσεων. Το μέγα παράδοξο στην περίπτωση των συγκεκριμένων κυρίων και κυριών είναι το εξής. Οι ίδιοι άνθρωποι που υπερθεματίζουν για το δικαίωμα του εμβρίου στη ζωή, ακόμα και όταν είναι προϊόν βιασμού, αντιστέκονται σε όλα εκείνα που μπορεί να απαλύνουν τη ζωή ενός παιδιού που γεννιέται σε μη προνομιούχα οικογένεια. Είτε αυτό είναι δωρεάν παιδεία, είτε είναι δωρεάν υγεία, είτε είναι ένας αξιοπρεπής μισθός στον τόπο εργασίας όταν θα μεγαλώσει και θα δουλεύει. Έτσι κι εσείς. Το ίδιο παράδοξο, περίπου. Οι ίδιοι που υπερθεματίζετε για τη συνεπιμέλεια δεν ενδιαφέρεστε για τη δημιουργία και στελέχωση των οικογενειακών δικαστηρίων που μεγιστοποιούν τις πιθανότητες ουσιαστικής συνεπιμέλειας. Επιστρέφω κοιτώντας την κάμερα, γιατί θέλω να κοιτάξω στα μάτια τους χωρισμένους μπαμπάδες. Να σας πω και τούτο. Παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε λίγο ησυχία. Ο πόνος μας ως χωρισμένοι μπαμπάδες είναι αβάσταχτος, το ξέρω. Αλλά κακά τα ψέματα. Πάλι απευθύνομαι στους χωρισμένους μπαμπάδες. Πληρώνουμε και εμείς οι αρσενικοί το τίμημα του να ζούμε σε μια βαθιά σεξιστική πατριαρχική κοινωνία. Να, γιατί κάτι που οι περισσότεροι άνδρες αρνούμαστε να το καταλάβουν. Ο φεμινισμός δεν αφορά τη γυναίκα και τη χειραφέτησή της. Ο φεμινισμός αφορά την κατάργηση ενός εξουσιαστικού συστήματος του οποίου θύματα είναι και άνδρες, ιδίως οι ευαίσθητοι άνδρες. Η λύση, συνεπώς, δεν είναι να συνταχθούμε με τον νέο αντιφεμινισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η λύση είναι να οικοδομήσουμε μια πολιτεία που υποστηρίζει την εξέβρεση συνενετικών λύσεων, όχι μια που εφαρμόζει το ρεβασισμό της πατριαρχίας. Που, όπως έχουμε δει, όπως στυλίτευσε και η κυρία Γιαννάκου προς τιμήν της, έχει επιστρατεύσει βαθιά πορτοφόλια, βαθιά ολιγαρχικά πορτοφόλια για την προώθηση του νομοσχεδίου σας, κύριε Τσιάρα. Ανεξάρτητα, εγώ πιστεύω ότι το πιστεύετε είμαι σίγουρος ότι το πιστεύετε το νομοσχεδίο σας, αλλά ότι τα πορτοφόλια είναι βαθιά το βλέπουμε στις τάσεις των λεωφορείων, κύριε Υπουργέ. Η λύση για μας, το Μέρα 25, είναι ο νέος φεμινισμός που διέπει το κόμμα μας. Ο νέος φεμινισμός που συνεχίζει στα βήματα του πρώτερου φεμινιστικού γυναικείου κινήματος της δεκαετίας του 70, που γέννησε το οικογενειακό δίκαιο του 1983. Ένας νέος φεμινισμός που σήμερα θα ενταθεί με το δικό σας νομοσχέδιο, κύριε Τσιάρα. Κλείνοντας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα έπρεπε να θυμίσω στο σώμα ότι οι νόμοι δεν γράφονται για τους καλούς καγαθούς. Δεν γράφονται για ανθρώπους, για πολίτες που θα πράξουν σωστά και έτσι δεν θα χρειαστεί να πάνε στα δικαστήρια. Το οικογενειακό δίκαιο γράφεται για τα χωρισμένα ζευγάρια που δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Γράφεται ακόμα και για τα ζευγάρια που δεν μπορούν να τα βρουν, γιατί έχουν και πρόβλημα επιβίωσης και προσωπικής και ψυχολογικής και βεβαίως οικονομικής. Η συνεπιμέλεια, που είναι κάτι το ιερό. Μακάρι να υπήρχε, μακάρι να ισχύει σε όλα τα χωρισμένα ζευγάρια. Το λέω με όλη μου την ψυχή. Απαιτεί αγαστή συνεργασία. Απαιτεί συνεννόηση. Αλλά η συνεργασία και η συνεννόηση δεν μπορεί να επιβληθεί ούτε μόνο νομοθέτες, ούτε από δικαστή. Καλλιεργούνται και η συνεννόηση και η συνεργασία με την βοήθεια δημόσιων θεσμών που εσείς δεν θέλετε να ιδρύσετε. Είναι ένα, πάει ενάντια στο DNA σας η ίδρυση αυτών των δημόσιων θεσμών. Να σας θυμίσω κάτι που δεν χρειάζεται να σας θυμίσω, είμαι σίγουρος ότι το θυμάστε, αλλά έχει σημασία ότι στο μυθιστόρημά του Άννα Καρένινα, ο Τόλστοϊ ξεκίνησε λέγοντας ότι όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν. Αλλά όλες οι δυστυχισμένες οικογένειες είναι δυστυχισμένες η κάθε μία με τον δικό του τρόπο. Έτσι και με τα χωρισμένα ζευγάρια, που αποτυγχάνουν να συνεργάζονται. Δημιουργούν το κάθε ένα από αυτά διαφορετικές μορφές δυστυχίας για τα παιδιά τους, τις οποίες η πολιτεία έχει υποχρέωση να τις αντιμετωπίζει την κάθε μία διαφορετικά, χωρίς καλούπια, χωρίς να επιβάλλονται ad hoc περιορισμοί στους δικαστές. Το νομοσχέδιό σας έρχεται να βαθύνει τη δυστυχία των δυστυχισμένων ζευγαριών και βέβαια των παιδιών τους. Μόνο και μόνο για να ικανοποιηθεί ο ρεβασισμός της δεξιάς εναντίον του εμβληματικού οικογενειακού δικαίου του 1983, το οποίο πολεμήσατε λυσασμένα τότε, το πολεμάτε λυσασμένα και σήμερα. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, σήμερα γράφεται άλλη μια μαύρη σελίδα στα αποπνιγμονεύματα της μαύρης και άραχνης ιστορίας της παράταξής σας, χωρίς να νοιάζεστε καν ότι το κόστος του ρεβανσισμού και της μισογενικής αφροσύνης σας θα το πληρώσουν αθώες ψυχές παιδιών. Καληνύχτα σας, κύριε Υπουργέ. Γεια σας. Ήλθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήσαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Μα κύρα στα αστέρια μόνο πέφτουν σαν βροχή. Μάζουν τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή για να ξαναρχίσω το τραγούδι απ' την αρχή. Κάθε σπίτι κρύβει λίγη αγάπη στη σιωπή. Μα ένα αγόρι έχει την αγάπη για ντροπή. Μα κύρα με σύσαν την αρλές με την αυγή. Στα αστέρια μόνο πέφτουν. Λοιπόν, όπως ίσως καταλάβατε, σε αυτήν εδώ τη χώρα ακόμα και τα προβλήματα που δεν έχουν κομματικό πρόσημο, εμείς προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε, να τα βάλουμε σε ένα καλούπι που πρέπει οπωσδήποτε να ταιριάξει με τις ομάδες συμφερόντων μας και με τις πιέσεις που ασκούνται για να γίνονται οι νόμοι στα μέτρα αυτών των ομάδων που πιέζουν. Σε αυτήν εδώ τη χώρα, αντί να δούμε πώς εφαρμόζουμε το νόμο, φτιάχνουμε ένα καινούριο νόμο για να απαντήσει στα προβλήματα της εφαρμογής του νόμου. Σε αυτήν εδώ τη χώρα, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, αντί να έχεις για κάθε μία περίπτωση δυστυχίας, που υπάρχει πολλή δυστυχία εκεί έξω, αντί να έχεις το σθένος, τις ικανότητες, αντί να βάλεις τους θεσμούς να δουλέψουν, αντί να φτιάξεις τους θεσμούς για να αντιμετωπίσουν κάθε μορφή δυστυχίας ξεχωριστά, μήπως τυχόν, όχι ότι θα τα καταφέρουν πάντα, μήπως τυχόν και την απαλύνουν, βάζεις τα πράγματα σε ένα ζύγι και τα κάνεις μισό ο ένας, μισό ο άλλος. Μισή δυστυχία ο ένας, μισή δυστυχία ο άλλος, για να είμαστε πάτσι. Και τελικά, ο χαμένος, σε αυτήν εδώ τουλάχιστον την περίπτωση που συζητάμε, είναι το παιδί. Κρατήστε τα όλα αυτά. Κρατήστε και το βασικό, τη βασική πνοή του νομοσχεδίου, του νόμου πια. Κρατήστε αυτά που είπε η Γιαννάκου, κρατήστε αυτά που είπε ο Τσίπρας, κρατήστε αυτά που είπε ο Βαρουφάκης. Κρατήστε αυτά, όχι αυτά που είπα εγώ, δεν, εγώ σας περιέγραψα όλη αυτή την κουβέντα που και για μένα είναι ξένη, ευτυχώς, ευτυχώς, αλλά που για την δυστυχία του καθενός εκεί έξω μετράνε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Και φαντάζομαι ότι δεν θα είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, δεν θα πρέπει να είναι, και αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα, ούτε καν αυτοί που ήταν μέχρι σήμερα παραπονούμενοι, γιατί δεν λύνονται με την επιβολή αυτά τα ζητήματα. Έχουν δίκιο και ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης. Δεν λύνονται με την επιβολή. Κρατήστε τα όλα αυτά. Σκέψεις για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, θα σας χαιρετήσω εδώ. Σκέψεις για συζήτηση, για κουβέντα με το μαξιλάρι του ίσως ο καθένας. Και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Πουλιά, κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Μάγειρα με εσείς αντίναλες με την αυγή. Έχοιτας τα αστέρια πόνο πέφτουν σαν βροχή. Speed.